Somna utan spader, ligg där cool och fin. Sömniga ballader till dig Ann-Katrin. Glider över täcket, dit är ingen vet. Doftar det av bläcket, tacka fan för det. Tacka fan för det. Kan du inte sova, har du sömnbesvär. Sömnen är en gåva som sig själv förtär. Måla dig om munnen, lämna vårt logi. Åk till Gröna Lunden, gå på Tivoli. Gå på Tivoli. Plast och tingeltangel, korv och bröd och skrik. Titta ett benrangel, hänger på en spik. Lotteri en låda, sånt man aldrig sett. Har du lust att skåda, köp dig en biljett. Köp dig en biljett. Surrogatmanschetter, en trekantig boll. Gummicigaretter, kom och slå en koll. Två par falska vantar har jag fått i år. Vem är det som pantar, vem är den som går? Vem är den som går? Nakna små manceller, söta på sitt vis. Vet vad saken gäller, viskar fram sitt pris. Priserna är bra dom, men jag säger nej. Jag vill inte ha dem, för jag vill ha dig. För jag vill ha dig. Lugna ner dig jänta, tiden är en ström. Lägg dig ned och vänta. Lägg dig ned och dröm. Om jag får bestämma, spar vi på vårt krut. Vi blir kvar här hemma och går inte ut. Och går inte ut. Slutomdömet får vi givetvis till sist. Prylar är rätt corny, prylar är rätt trist. Skulle det nu störa med en smula vin, kan vi väl göra, säger Ann-Katrin, säger Ann-Katrin.